własny jego dar. Lecę tam dziś razem z tobą, jakby nie znali, jakby nie znali prawdy już. Gdy wokół lud ja będę obok, aż do końca naszego tchu. Tym razem zostań trochę dłużej i zostaw słów zbyt wiele mi. Z naszych krótkich chwil. Noce krótkie są jak wtedy, gdy pościel miała zapach twój. W myślach czuję go jak kiedyś. Codziennie modlę się. Lecę tam dziś razem z tobą, jakbym nie chciała, jakbym nie chciała prawdy już. Gdy wokół lód chce zasnąć obok, do rytmu końca twego tchu. Tym razem zostań trochę dłużej. Zostaw, zostaw swój.